نیٹورک ہے وہ اگر آپ نے بتایا ہوتا نا تو آپ کو ان کے حوالے کرتے ہیں. ایک تو اردو زبان کا مسئلہ ترکی کا آپ کو نہ رہتا, دوسرا بڑے وہ خدمت بھی کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں مہمانوں کے آنے پر. وقار جو ہے تو اس کی تو صدر سے ملاقات کرائی انہوں نے, ترکیہ کے صدر سے ملاقات کرائی. ان کی اچھا بس مہان ہوگا اٹھا کے فاتح کیسے ہو گیا, اٹھاتے کیسے ہو گئے, پھر چلاتے مارتے کیسے ہو گئے. جی اچھا ایسے بدر صاحب لوگ محمد زرار نام رکھتے ہیں تو پھر یہ اکیلے زرار رکھنا چاہیے. ہاں جی ہاں اتنی احتیاط اس میں ہے, یہ اس پہ ذرا فرمانا بدمزہ ہو جاتا ہے. مسئلہ پوچھ رہا تھا نا وہ آپ کا ساتھی, کیا نام تھا آپ کے ساتھ دوسرا میجر جو تھا شہریار, اس نے بیٹے کا نام زرار رکھا ہے نا, اسے پھر یہ بتا دینا کہ اس نے میرے طرف سے کہہ رہا کہ اس نے کہا یہ احتیاط ہے کہ زرار نام رکھو تو خالی زرار ہو, محمد محمد زرار نہ ہو. کسی عرب سردار سے کسی نے پوچھا نا آپ بیٹوں کا نام ایسا خراب خراب نام رکھتے ہیں کہ کل بھیڑیا اور کتا اور یہ جیسے زرار کا مان ضرور پہنچانے والا نہیں, اور کیسے کیسے نام ہیں, شیر کا نام وفا دسد اور بیٹیوں کا نام بڑے خوبصورت رکھتے ہیں, عورتوں کا نام غلاموں کے نام اور عورتوں کے نام خوبصورت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا غلاموں کے عورتوں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں اور بیٹوں کے نام دشمن کے لیے رکھتے ہیں. محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد, ہمارے ایک مریض کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو گیا میں مبارکباد کے لیے, تو اس میں بعض لوگوں کے ساتھ گھریلو تعلقات بھی ہیں, صرف مریض میں گھریلو تعلقات ہیں, وہاں یہ بھی حاضری کرنی پڑتی ہے مبارکباد, مبارکباد کے لیے میں گیا اسپتال میں, تو ہم نے کہا کہ ہم نے اس کا نام حیدر قرار رکھا ہے, محمد حیدر قرار. میں نے کہا ماشاء اللہ مبارک نام رکھا ہے. میں نے کہا حیدر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے تھے, چادر والدہ نے ڈالی ہوئی تھی, اس میں نیچے لڑایا ہوا تھا, انہوں نے لات ماری چادر پھاڑ دی. تو علی نام ہے اور حیدر جو ہے یہ القابات ان کے جو ہیں اس میں سے ایک حیدر ہے, ایک حیدر ہے, ایک یہ ابو تراب کنیت ہے کہ یہ کنیت ہو جاتی ہے جس پہ ابو آ جائے جی, وہ کنیت ہے اور حیدر جو ہے لقب ہے, علی نام ہے, اور قرار جو ہے تو بار بار حملہ کرنے والا, مڑ مڑ کر حملہ کرنے والا. تو یہ ان کا ریکارڈ ہے کہ ساری عمر جو ان کے سامنے مقابلے کے لیے آیا ہے زندہ نہیں گیا ہے. اور جنگ نروان خارجی میں جو جنگ تھی, جو اپنے آپ کو شیخ القرآن کہتے تھے اور قرآن کے درس دیا کرتے تھے, یہ اخبار الملحدین میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر ائمہ کا یہ قول نکل کیا ہے کہ کفار سے زیادہ ان زندیقوں کو مارنا زیادہ ضروری تھا, خارجی زندیقوں کا قتل کفار کے قتل سے زیادہ ضروری تھا. بڑی پڑھنے کی کتاب ہے, جس آدمی نے اقفال الملحدین نہ پڑھی ہو تو اس کو وہ اپنے آپ کو عالم نہ کہے, اگر جس اس کی حدیث کی شرح کیوں نہ لکھی ہوئی ہو. کیا بات کر رہے تھے؟ اس جنگ نیروان میں انہوں نے اکیلے 500 آدمی مارے ہیں, ایک دن کی جنگ میں 500 آدمی قتل کیے. تو اس کو میں نے سنایا کہ وہ جنگ 10x10 جنگ ہوتی تھی نا آمنے سامنے, اس میں نعرے اور اس میں اشعار رجز جو ہے تو یہ شاعری کا پورا ایک شعبہ ہے جو کہ میدان جنگ میں کہے ہوئے اشعار ہیں. اور صحابہ اکرام کے اشعار میں رجزیہ شاعری کافی ہے. تو مرحب کے مقابلے مرحب پہلوان کا مقابلہ ہو رہا تھا خیبر کا پہلوان جو تھا, تو آگے بڑھا اس نے کہا کہ اس کے اشعار ہیں کچھ, اس میں کچھ ہے سب میں تو امی مرحبا, کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے. یاد ہیں اشعار جی مفتی صاحب؟ مرحب کے اشعار یاد ہیں جو حضرت کے مقابلے میں کہے ہوئے ہیں؟ نہیں یاد ہیں. اشعار کے نہیں ہے مفتی صاحب مان کا مطالعہ کا اور یاد رکھنے کا. تو جب میں آتا ہوں میدان میں تو زمین کانپتی ہے اور تو پھر اس کے مقابلے میں حضرت علی دل نے کہا کہ میں ہوں کہ سمجھ تو امی حیدرا جس کا نام ان کی اس کی ماں نے پھاڑنے والا رکھا ہے. پھر یہ انسانوں کی تاریخ کی مثالی مار کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو ہیں نا, ایک عمر عبد کا ہے اور ایک عمر عبد بدھ کا ہے. پھر اس کو ایک وار میں دو ٹکڑے کیا ہے مذہب کو. سبحان اللہ. تو کیا بات پرد کر رہے تھے؟ مضمون کیا بیان کر رہے تھے؟ مرید کے ساتھ آپ کے تعلقات, مرید کے ساتھ گھریلو تعلقات. ہاں اس کی جب گئے نا تو حضرت علی کا ذکر آ گیا تو ان کو دو میں نے یہ سنائے واقعات سنائے ہیں جی. سبحان اللہ. اس دن ہمارا درس ہو رہا تھا تو اس میں موضوع القرآن شاہ عبد القادر محدث رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور ترجمہ ہے. اردو زبان میں یہ پہلا ترجمہ ہے. شاہ عبد القادر فارسی کا ترجمہ شاہ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا, پھر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے اردو ترجمہ کیا ہے. تو کون سی آیت ہے؟ سورہ حشر کی اور آتا جرسی پور بنا ضلع لذینا ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. آج اس کی تفسیر میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں. یعنی اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں, لہذا کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل میں بغض اور کینہ رکھنا اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا جملہ ہے موضوع القرآن میں. یعنی اور مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا جملہ وہ کیا ہے جی؟ ہاں وہ لیغیظ بہم الکفار, اس آیت کو پڑھیں. لیغیظ بہم الکفار سورہ فتح کی آیت. یغیظ بہم الکفار, کہ یہ ترقی صحابہ اکرام کو اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ اس سے کافر جو ہیں تو ان کو غیظ و غضب ہو. ہاں جی سمک و رج نہ سوزے. ہاں جی گڑھ باندھ نکلی ہوئی ہے نا, سمک و رج نہ سوزے. ہاں جی تو تو علی عزیزہ میں کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو گالی دینے سے آدمی کافر ہو جاتے ہیں. امام مالک فقہ مالکی کا یہ فتویٰ ہے. اور شاہ القادر مدثری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تو ہمارے بزرگوں میں بہت اونچے مقام والے آدمی ہیں. ہاں جی ان کی تفسیر کا ہی میں نے آپ کو جملہ بول کر سنایا, تفسیر میں لکھا ہوا ہے جملہ ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں بھی دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور کوئی بات پوچھے نہیں, مضمون تو یاد تو نہیں آ رہا کہ شروع کریں. پھر رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ چاہو مدد نہ کولو نہ دا دلیل سے منہ کافر بننا ہوئے, چاہو مدد نہ تکڑے نو آگا دلیل پر جواب کے کافر بننا ہوئے. ہاں جی دا ہو دلیل نہیں. ہاں جی نو سگا دے جو بدلا تو ما سنا ولا سرا سہیل جھگڑا وا. ہاں جی نو آگا دے مات بل کے زیادہ رکھڑے نو آگا دے ماتا بدر دم ہوایا ماجتا مل کے تاکڑا ہے لیکن استاخل کار دائے مانگا مہا بدر سبا دا اسو دلیل لے جائے. یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ ان کی امداد نہیں کیے اور اس وجہ سے جو ہے تو کیا جائے. تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اس طریقے سے رونما ہو گیا کہ جس کا کسی کو رونما آنے کا اندازہ ہی نہیں تھا. ہاں جی اور وہاں تو میڈیا کی اطلاعات اتنی تو نہیں تھی, پل پل کی اطلاع جو ہے تو اوپر پہنچ رہی ہیں جی. خود امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع مدینہ منورہ کو ایک مہینہ بعد پہنچ رہی ہے. ہاں جی ایک مہینہ بعد پہنچ رہی ہے. اور تو یہ صورت حال ہوتی ہے. اور شہادت حسین کی بنیاد میں بھی اہل تشریح ہیں. عبداللہ بن سبا کی سازش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چلی ہے, ان کی شہادت کرا کے اس نے خارجیوں کا گروہ منظم کر لیا ہے. وہ خارجیوں کا گروہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پھر پیشکارہ بنا ہے. پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان 5 سال جنگ کرانے کی بنیاد بنا ہے. ہاں جی خارجیوں کا گروہ, پھر یہی خارجیوں کا گروہ ان کی شہادت کی بنیاد بنے. پھر آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں خارجیوں کی کمر توڑ دی تھی. ایسا انہوں نے زبردست نیرمان کا آپریشن کیا ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 5 سالہ دور میں امت کی صفائی نہ کرتے اور نیرمان جنگ میں خارجیوں کا صفایا نہ کرتے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال تک امن سے حکومت نہ کر سکتے. ان کی 20 سالہ امن امان کی حکومت کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. پھر جو ہے تو خارجیوں کا گروہ جو ہے آگے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے وقت میں پھر یہ اہل تشیع کی شکل اختیار کر گیا. تو ابھی بھی خارجی کی شکل میں موجود ہیں. ابھی بھی توحید کو اس طرح سے بیان کرنا تو اس میں اتنی شدت پسندی ہو جائے کہ جس طرح پشتوں کا لطیفہ ہے نا, جو اس ہڈی نے چاہتا بول سکڑو بے نمان اللہ بس دے رہا باندھے پڑھو اللہ نم سکے گی وار ہوگا بخش ہوا ہوں اور سب کرنا اللہ بخش من نہیں ہوتا اللہ نے بعض سر اڈوار رکھو تمہیں اللہ میں ویلو رہا بخی میں نہ بولے تارا باندھے پڑھو تم بخی ویلو تو تاپ میں ہو دلو من ہاں جی کوئی تو سمجھنے والا ہو تو اس کا ترجمہ میں کروں اردو میں ہاں جی ترجمہ کی ضرورت ہے اردو میں جی سمجھا نہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سمجھ گئے بات پہ آپ تو توحید کو اس طریقے سے بیان کرنا یہ خوارج کا طریقہ ہے توحید کو اس طریقے سے بیان کرنا خوارج کا طریقہ ہے اور آج کل کے دور میں شاید توحید و سنت والے جس توحید کو بیان کرتے ہیں وہ خارجی توحید ہے خارجیوں کی توحید ہے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان کے لکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اس طریقے سے توحید بیان کرنا کسی کو تکفیر اور توحید کو ایسے بیان کرنا خاص طور سے کہ مسلمانوں کو ان آیتوں کی تشریح کی روشنی میں کافر کہنا اور پھر ایسے آگے بہمت ہو جانا کہ نام لے کر کافر کہنا. یہ حمزہ خان جب نیا نیا آیا نا تو ڈاکٹر حمزہ خان یہاں نماز پڑھتا ہے نیا جانے پایا پنچیری تھا تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اس کو ہوا تو اس کو چلا وغیرہ بھی لگوایا ہم نے اور حضرت مولانا صاحب سے بیعت بھی ہوا تو یہ اس نے پورا درس کیا ہوا تھا مولانا طاہر صاحب کے ساتھ تو یہ کہتا منہ شیخ اور نیک نیگو نیگو مارے سرگ سرگ ہو ہی تھا درس کولو ذک انک انت العزیز الکریم سکائے کوڑے عبد الحق دا پیسے استا دے دے فخے وے تے طرح دل گوش اس لیے کہتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے دین کو بیان کریں گے تو آپ جو اصلاح اور تبلیغ اور دین کی اشاعت نہیں کر رہے آپ فساد کر رہے ہیں. ایسے بیان کرتے ہیں اس میں مسلمانوں کو آدمیوں کو ٹارگٹ کر کے ان کا نام لے کر ان کو برا بلا کہہ کر ان پر فتوے لگائیں تو یہ آپ فساد کر رہے ہیں. اور آپ شرک کا توڑ بیان کر کے توحید کو بیان کر رہے ہیں تو آپ اصلاح کر رہے ہیں. میں شرک کے خلاف بول رہا ہوں تو یہ میں اصلاح کر رہا ہوں, اور میں شرک کو چسپان کر کے کسی مسلمان پر بول رہا ہوں اس کا نام لے رہا ہوں بول رہا ہوں تو یہ میں فساد کر رہا ہوں. تو بات آسان سمجھ میں آ رہی ہے نا عمران صاحب؟ آسان سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ عام سیدھی سادھی بات کرنا چاہیں تو اس سے فساد پیدا کر دیتے ہیں, اور بعض آدمی کو سخت فساد کی بات کہنی پڑے ایسے الفاظ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی کو برا محسوس نہیں ہوتا, سخت بات بھی کہنی پڑے ایسے بیان کرتے ہیں کسی کو محسوس نہیں ہوتا. یہ غالباً تاریخ دعوت عظیمت میں سے پڑھا ہوگا آپ کہ کسی نے پڑھا ہے تو حوالہ ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اہل تشریف اگلے آگے یہ سازش یہودیوں کی آگے پھر معتزلہ بنی ہے. ہاں جی اس نے معتزلہ کی شکل اختیار کی ہے اور اتنا فساد مچایا ہے کہ خلیفہ مامون نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے 100 کوڑے لگائے ہیں. شاخ ہے اچھا فارس میں عقائد نصیب وغیرہ میں لکھے ہوئے مولا مولا صاحب اچھا کس میں لکھا ہے انہوں نے اچھا علم الغام جو کتاب ہے اس میں شروع میں یہ پہلے جو خارجی فرقہ ہے یعنی عقائد کی بنیاد پالیٹکس کی سیاسیات کی بنیاد پر یہ عقائد اب دیکھیں نا اصل میں یہ انسان کو اپنے اس کے لیے تائید کے لیے جیسے آپ لوگ سپورٹ کہتے ہیں تائید کے لیے اور تحفظ کے لیے انسان کو نظریے سے تائید اور تحفظ لینا پڑتا ہے. ہاں جی کیونکہ آپ کوئی بات بھی کر رہے ہیں اس سے جب تک آپ عوام الناس کو ذہنی طور سے مطمئن نہیں کریں گے کہ آپ حق پر ہیں تو اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں جی افغانستان سن 92 میں ہماری تشکیل کی گئی, ہماری تشکیل کی گئی تو پتہ اس وقت جو تھے ڈاکٹر نجیب اللہ وغیرہ کیا پروپیگنڈا کر رہے تھے, انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہیں مجاہدین ہیں اس کو کیا کہتے تھے کہ طالبان نہیں تھے, 92 میں طالبان ابھی نہیں آئے تھے, طالبان 95 میں آئے. وہ کہہ رہے تھے کہ مجاہدین جو ہیں یہ پنجپریان امنگ سنیان, وہ اپنے آپ کو سنی کہتے تھے اور مجاہدین کو پنجپری کہتے تھے, وہ عقیدے کا تحفظ لے رہے تھے, اس طرح عقیدے کی سپورٹ لے کر کام کر رہے تھے. ہم پہنچے دور دراز علاقہ تھا, پیدل چل کے پہنچے وہاں پر, بس میں سامان ڈالا اور سب سے پہلے وہ تبلیغ کے اصولوں میں سے ہے کہ علاقے کے سب سے پہلا جو ہے تو سب سے پہلے ملاقات وہاں کے علماء مشاہد سے کرنی ہوتی, وہاں کے دینی سربراہ, پھر دنیاوی سربراہوں سے کرنی ہوتی, پھر جو ہے تو عوام الناس سے کرنی ہوتی. یہ خصوصی گشت جو ہے تو وہ دینی دنیاوی سربراہوں کا ہے اور عمومی گشت ہے عوام الناس کا. اس میں ہم نے معلوم کیا یہاں کون بڑا عالم ہے, ہم نے کہا یہاں مولا کنہاری صاحب جو ہے وہ بڑا عالم ہے. تو ہم نے ساتھیوں کو مسواکیں اور عطر وغیرہ کے ہدیے دے کر ان کے گھر پر بھیجا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں میں سے ہے کہ علماء مشائخ کے پاس جانا ہوتا ہے کتنی نیتیں کرتے ہوئے, 4 کے 5 چاہے پہلے زیارت کی کہ زیارت کرنے سے علماء مشائخ کی زیارت سے ثواب حاصل ہوتے آدمی کو, کوئی ایسی دین کی ایسی بات فائدے کی کر لیں گے کہ جس کو سیکھ لیں گے ہم ان سے عمل کے اللہ توفیق دے دے گا, دعا ہمارے لیے ہو جائے گی. چوتھا اور زیارت استفادہ دعا, اور چوتھی بات یہ اگر ان کو ایسی خدمت ہمارے ذمہ ان کی لگ جائے جو ہم کر سکتے ہوں تو وہ کریں گے. یہ 4 نیت ہیں. ساس مالے والا سب کتاب ملا جب گا امام مقرر کرے تھے منگ سر ناس پاس شروع کرو نو وہ بہ گرو بیا دوں بگرو ایمان پڑھ تھوڑی تھا ناس پاس ہوگا مان عزت کرائی شروع کرو نو وہ بہ گرو بیا دوں درس تو ہوں گا نا پھر تو تعلیم میں جوڑ ہے درس میں توڑ ہے درس ہوں گا نا پھر دا ددو سن دے آیا بولا لیا سر کو سن رہے دا بدیر بستے کے بعد میران دار سے رشی بھی دی کرنا ماں درس کھولو کرنا نو دی بوئی چھے ادسمات دانے زی ادسمات زی لان دے تکیہ کی دی بنا دانا پہ درس کی دے سر دے انہ خورے گی ماں خود ادسمات زی لان دے بہو خسم پختو کے وہ لو دا بالے پارا دے وہ تفسرہ بابا دے وہ آئے بڑا خیر تھا یہ بڑا برخوردارات نہیں سلا دے تو یہ نیت اس کے پاس بھیجا. کنداری مولوی صاحب نہیں تھا لیکن ہدیہ وغیرہ چھوڑ کر آ گئے تو اتنے میں کنداری مولوی صاحب خود آ گیا, سفید گدے پر سوار آ گیا. تو افغانستان میں کالا گدا جو ہے تو وہ ہے جیسے آلٹو مالٹو ہے, اور سفید گدا جو ہے تو یہ ٹویوٹا موٹر ہوتی ہے, اور گھوڑا جو ہے تو یہ پھر کراؤن نو گاڑیاں میں سے ایسا اعزاز ہوتا ہے نا, گھوڑے پر جو آدمی پھر رہا ہوتا ہے بڑا سر میں پھر رہا ہوتا ہے. تو سفید گدے پر جو آدمی آئے ان کے گدے کا سائز ذرا بڑا ہوتا ہے, تو اس کو وہ مطلب آپ کو اعزاز دینا ہوگا. کالے گدے پر آئے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے راجا کیوں نہ سائز پہ, تو سفید گدے پروایا ہوا تھا. چلے ایک اور لطیفہ آپ کو سنائے, منڈی کا دن تھا ان کا, تو ہم گئے, ہم گشت کر رہے تھے, لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے, تو ایک آدمی بوڑھا آدمی تھا, سفید گڑے سفید گدی پر سوار تھا اس کا, چھوٹا بچہ پیچھے چھلانگیں لگاتے ہوئے آ رہا تھا, ایسے بڑا مزہ دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا. تو کہ میں اندازہ ہوا کہ حاجی صاحب اس دفعہ فن اس کو جس دو عمر رشتہ ہے وہ فن رکھ لیا جی. کناری مولوی صاحب آیا جی, سیدھا داخل ہو کر جا کر ممبر پر بیٹھ گیا, سب لوگ جمع ہو گئے, ہم بھی بیٹھ کے بعد اس تو جو تقریر شروع کی, کمزور آدمی ہڈیاں چمڑا کمزور آدمی جیسے مولانا غوث زرمی صاحب ہوتا تھا نا, بٹ اس تو جو بیان شروع کیا دیواروں چھتوں کو توڑ رہا ایسا بیان جوش و خروش کا تھا. تو اس نے کہا منگا پنچی ریا نی من منگا ہم تیرا جان ڈاگے من, تو بھائی کہ چلو ایک جملہ کی زبان سے نکل گیا بس انشاءاللہ یہ ہمارے قابو میں آ جائے. تو نے کہا کہ با اگر پاڑو پاڑو پہ جانے پاڑو سے تو بھائی پاڑو پاڑو سے تو بھائی ہاں کیا بس سانپ پکڑتا ہے جو سانپ رکھتا ہے پکڑتا ہے پر الگ کو خیال کیا دے. تو پاڑو تخبر تجربہ ہوئی مکتا اندازہ ہو ان شاء اللہ ہر سو رہا سخت بھی ہو دم یو دم او دے مکتا چل اس دشن کیا جب تقریر کر کے اترا تو ہم ذرا جان ڈاگے کہ عالم ہے مولانا صاحب نے, مولانا جان ڈاگے صاحب کا کہ بیٹا میڈیکل کالج کا میں میرا اسٹوڈنٹ ہے ڈاکٹر ہے ابھی بھی ڈاکٹر ہے. تو اس طرح ہوا کہ میں کہ آگے ملا السلام علیکم تاثف ہے جی خوشحال ہے جی خیریت ہے جی جی آؤ جی صاحب پیخور میں پاکستان نہ راگلے محمد اللہ جان ڈاگے صاحب جو زیر زما شاگرد دے کچھ خواہ ڈاکٹر نے وہ ڈاکٹر شاگرد دیں جی دا ماں مجمل خبر ہو ساتھ آگے تو بتا راشی ملا دے نو ظاہر تھا آگے بدے تو لکھ رہی سبق تھا دے ملا دے بارہ دا سے کاری کافر ملا دے یہ بھی تکڑا بول گیا کہ عبداللہ جان ڈاگئی صاحب جیسے آدمی نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اس کے پاس پڑھنے کے لیے. پھر اس کو میں نے احیاء علوم کی عبارتیں پڑھ کے سنائی اور ہماری تصوف کی کتابیں پڑھ کے سنائی ہیں جی نو آگا دے پاڑو چیزیں کہ نا پاڑو سے کلا آگا کی نہما کڑے بدے لاس کی تھی اکبل بین جی وہ آگے آواز سے بس بس بیا مار نشی پھنسے تھے. ستار کی نمی کڑی کو اور بین کی جو ہے تو آخری سوراخ کو جب وہ کر سکتا ہے جو جس کی مہارت ہو نا بس پہ سامنے ہل سکتا ماں سڑا ہے بالکل لگا چھوڑ نو بیا مجلس کا ختم دو نماز دعا ہو کہ جی نہ دعا کو بتکے نماز روڑ کیوں اس دیوزری سب نہ کوما مرتا دیوزری سب تو کوما دعا بزخ خلا کوما کہ خلق کو تبھی اندازہ ہوشی ہوئی دس کسان دعا کنداری سے وہ نہ دعا اگست بہت دو سب تک عمر تھا تو بس دعا وغیرہ کی ہم نے تو کنداری صاحب لوگوں نے کہا کہ دیکھتے دیکھتے بس چلے گئے کنداری صاحب چلے گئے. تو اس کے بعد افغانستان میں ایک تو یہ مسئلہ تھا سوکھی روٹی اور کڑوی چائے کے لیے سالن برسن پک جا رہا اس سے. خیر اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ایک تو کوئی سبزی کا سالن ہمیں بلے لگ گیا اور ایک پھر بعض بعض لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ اقاد یہ رجیدہ یہ بسن عاجزانہ درخواست ہے لمک صحبت با قبول کیا جی. تو اس میں گوشت نہیں ملتا تھا جی کیوں گوشت کے کوئی ذبیح ہوتے ہی نہیں تھے. تو اس میں وہ کہیں سے گوشت لاتے تھے تو ایک کلو دو کلو گوشت کو اتنا ابالتے تھے اتنا پانی اس میں ڈالتے تھے کہ ایک ایک بوٹی ایک آدمی کو آتی تھی اور اس میں روٹی اتنی موٹی روٹی گندم کی تو توڑ کے اس میں ڈالتے تھے. باقی چیز آئے سورج ہے اسے روٹے اخوڑ لے کر سابر ڈیڑھ خان دو تو اس دل لیکن بروزانوں نے ہماری صحبت کی تھی تو سارے جب بیٹھے تو کہہ رہے تھے یہ رہا بخار صحبت کے ڈیر خواند ہو تو بل مربت پڑتا بخار صحبت وہ کرتا ہر بار دیکھو نا وہاں کلا کلا بوا جی دیکھو بہت فن بیٹھے رہو یہ کبھی کبھی ملتی تھی کو مزہ اس کا زیادہ ہوتا تھا جی. تو یہ افغانستان کا سفر ہمارا بڑا یادگار بڑا دوست پایا ہم اس کو. اس وقت بھی دوستم کی اور دوسرا جو مادستان میں کیا تھا گلبدین اس کی جنگیں ہو رہی تھیں. کبھی جنگ ہوتی تھی تو ہم گزرتے تھے, کبھی ہم پہنچتے تھے جنگ ختم نہیں ہوتی تھی. ایک رات ہم پر بھی حملہ ہوا, اللہ نے بچایا حیرت انگیز طریقے سے. تحفظ لینا ہوتا ہے اس سے بات شروع بھی تھی نظریہ کا تحفظ. انہوں نے یعنی باوجود کمیونسٹ ہوتے ہوئے ڈاکٹر نجیب اللہ وغیرہ تھے, انہوں نے جو ہے تو یہ پنجپیری اور سنت کا فوٹ ڈال کر اس پر اس طرح اپنا تحفظ کیا ہوا تھا. تو یہود نے عقیدے کا عظیم وار کر کے خوارج کو کھڑا کر کے وہی توحید جس کو بیان کرتے تھے اس کو اس طریقے سے بیان کیا اس یہودی ماہر نے, تو اس نے ہمارے 12,000 آدمیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا. 12,000 آدمیوں کو منظم کر کے اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اتنے اس سے متاثر تھے کہ محمد بن ابوبکر کو بکر صدیق رضی اللہ کا بیٹا, یہ عبداللہ بن سبا کا مرید تھا اور اسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا. اتنا اختلاف ڈالا ہے کہ انہیں کے گھر سے آدمیوں کو کھڑا کر کے ان پر حملہ کرایا ہے. اتنا مائل ہے بھائی. تو جو پانچ آدمی آگے بڑھ رہے تھے تو سب سے آگے اس نے بڑھ کر گاڑی سے پکڑا ایسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیے. چلاسی سال عمر تھی, بوڑھے تھے. ناسل نون عین تے لام ناسل اسلام کے یو شردا کیوں بے وقوفا مکان جی کیوں ناسل تم نے جائے جو مجھے اٹھا کر جائے تو عبداللہ بن سارا کو گورنر بنایا ہے. تو انہوں نے کہا بڑے تھا کہ بیٹا اگر اس وقت تمہارا باپ ابو بکر ہوتا تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر تمہاری یہ حرکت اس کو پسند نہ آتی. تو یہ آدمی عقیدتاً خارجی نہیں تھا, یہ اس کے شکار ہوا ہوا تھا. تو اس بات پر یہ پیچھے ہٹ گیا. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو جھگڑے کی ساری بنیاد تو کہتے ہیں کہ محمد بن ابوبکر کو گرفتار کر کے اس کو سزا دی جائے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ تم نے اس کو گورنر بنایا ہوا ہے جو قافلوں کا سردار تھا. اس کا بیان اس نے دیا ہوا تھا کہ میں اس جملے کے بعد نہ میں نے مدد کی ان کی, نہ میں نے پکڑا عثمان رضی اللہ عنہ کو, نہ میں نے ان کا ساتھ دیا ہے, میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا. یہ جو پیچھے ہٹے ہیں نا تو باقی خارجیوں نے کہا کہ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد پیچھے مڑتے ہو. تو ایک نے جو ہے تو تلوار کا وار کیا تو ان کی زوجہ مطہرہ نائلہ رضی اللہ عنہ کے سے ہاتھ سے پکڑا تلوار کو اس پہ کھینچا تو ان کی انگلیاں کٹ کر گر گئی. اور پھر یہ خارجی جو ہے اس اتنی دیر میں ادھر اس کو روک دیا. انہوں نے دوسرے خارجی کے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا, اس سے آگے بڑھ کر وار یہاں کن پٹی پر کر دیا. اس سے چکرا کر گرے اور ان کے خون کا پھوارا نکلا اور ان کے قرآن مجید پر بھی لگا. یہ جو ہے تو تاشکند کے عجائب خانے میں قرآن مجید ہے, فوٹو سٹیٹ کا بھی اس کی میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. یہ پروپیگنڈے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اس چیز کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسلام آباد کے نہ تو ان کی جو کتابوں میں کافر لکھا ہوا ہوتا اس سے تو بڑھ کر یہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہمارے بران صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, ان کی زبان سے میں نے سنی یہ بات, کہ شہر میں کسی کے گھر پر ختم قرآن تھا, تو اس میں ان کو بھی بلایا تھا, کہتے میں وہاں چلا گیا تو آدمی زیادہ تھے, قرآن مجید کم ہو گیا, تو ایک قرآن مجید مجھے لا کر دیا گیا, ترجمے والا تھا, کوئی فارسی کا ترجمہ تھا, پتہ نہیں کیا تھا. کہتے اس طرح ہوا کہ اچانک اس کی اس پر نظر پڑ گسانی, اس نے فلغار صاحب اللہ تعالیٰ نے مانا, یہ آئے تھی کون سی آئے تھی, اس پر نظر پڑ گئی, تو اس ترجمے میں تھا کہ اس وقت تو واقعی یہ بات ہوئی ہے, لیکن جو ہے یہ بات مؤثر نہیں رہی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بعد کافر ہو چکے تھے. شیعوں کا قرآن مجید تو اس میں یہ لکھا ہوا, حضرت مولانا صاحب نے فرمایا میں نے خود پڑھا اس میں, اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرنا جو ہے تو اس سے ساری اس نئے سما فلغ صاحب اللہ تعالیٰ نے مانا اس آیت کی جو ہے تو وہ ہو جاتی ہے, یا اس آیت کا انکار ہو جاتا ہے. اس لیے جو آدمی صدیق کو تک کافر کے وہ شیئر بھی کافر ہوتا ہے. وہ تو میں نے دعا والے آپ کو دے دیے نا, کہ یقینا ہم لوگ یغیرہ بن کفار میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ اس سے جو صحابہ کرام کو گالی دے, کافر کہنا نہیں گالی دے پھر بھی کافر ہو جاتے ہیں. اور شاہد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا غل للذین کی تفسیر میں یہ جملہ لکھنا کہ صحابہ کرام میں سے کسی کے خلاف بھی دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. یہ دو عجیب حوالے ہیں جی, اور میرا خیال ہے کہ یہ سپاہی صحابہ والا رہتا تحقیق کے کام کیا, تاریخ چلائی ہے, ان کی کسی تاریخ میں اس کے تحریر میں دعا والے آپ نہیں نکال سکتے. یہ بزرگ صاحب نے کرن کو بھیجے تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور بھیجیں گے. جی مفتی صاحب اور کیا کہتے ہیں؟ تو فہم دین ایک دو دن کی بات تو نہیں ہے نا میرے بھائی, ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ تو سال ہر سال مانگتی ہے یہ چیز. اندوشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدوث عالم کا دوسرا کوئی فلسفہ کون سا مسلف ہے جو اس کو دین کی اصطلاحات میں تشریح کرتے ہیں. فرماتے کہ ان دو مسلوں کو مجھ سے صحیح طریقے سے صرف ایک شاگرد نے پڑھا ہے. یہ دو مسلوں کو بڑے گہرے فلسفے مسئلے ہیں کہ اس میں سے ان کو صرف ایک شاگرد نے مجھ سے صحیح طریقے سے پڑھا ہے, اور وہ علامہ اقبال ہیں. کتنے علماء میرے شاگرد ہوئے ہیں, لیکن اس مسئلے کو جتنی کوشش سے علامہ اقبال نے مجھ سے پڑھا ہے سیکھا ہے, باقی کسی نے نہیں سیکھا. تو وقت لگتا ہے چیز کو سمجھنے میں. اور ہمارے مفتی صاحب نے توضیح و تلویح بڑی کوشش سے پڑھی ہوئی, اس نے جس نے توضیح و تلویح فکر اصول فکر کی کتاب ہے جو کہ جس مولوی کو آتی ہے نا وہ شان ہوتی ہے اس کی. کہا جی, اور مبسوط تو مولویوں نے دیکھی بھی نہیں ہوتی, پڑھنا تو علیحدہ بات ہے جی. علامہ سرخسی کی مبسوط آ جی تو دیکھی ہی نہیں ہوتی ہے, آپ نے دیکھی ہے مبسوط؟ پڑھی ہے ماشاء اللہ جی, شوق خبر ادا ہے. بزلہ صاحب نہیں دیکھی ہے مبسوط آج, بولے بزلہ صاحب نے دیکھی بھی نہیں ہے. ہاں بدائے سنایا جائے. یہ چلے بات, ایک آپ کو لطیفہ سنائیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ کا ٹینشن دور ہو جائے. مولوی صاحب کہتے ہیں خود ٹینشن اس نے کہہ دیا جی, مجھے کہہ رہا تھا جی, خود آپ لوگوں کا اضطراب دور ہو جائے. ٹینشن کے لفظ ہے اضطراب, ڈپریشن کے لفظ ہے اضمحال جی, اضطراب اضمحال, ٹینشن اینڈ ڈپریشن, اضطراب اضمحال. سناولا صاحب تو بسے ٹینشن سی اور صحت ناز تھا شاید لگوا دے خاص سر کیا جی مزے ہے وہ دنیا کے سبحان اللہ جی. تو ہمارے اسکول میں استاد صاحب نے کہا کہ ریل گاڑی کی اس نے بات کی نا, ایسا درو دراز ہمارا علاقہ تھا کہ مجھے آٹھویں تک نہیں پتا چلا کہ کرکٹ کیا چیز ہوتی ہے, بلکہ وہ امتحان کے دن آ گیا, ہمارا بورڈ کا امتحان ہوتا آٹھویں کا, کسی نے کہا کہ اس امتحان میں آتا ہے کرکٹ میچ انگریزی میں لکھنا ہوتا ہے, تو سارے وہ ہر گاؤں میں ایک بوجھ بجکڑ ہوتا ہے, آج سے لوگ پوچھتے ہیں باتیں کسی کو کیا پتا ہوتا ہے, تو طلبا کا بوجھ بجکڑ میں ہوتا تھا, وہ میرے پاس آنے کا خبر شبے آگا کرکٹ میچ پرچے کے راضی کرکٹ سے تھا بھائی, کرکٹ کیسے کہتے ہیں, تو میں نے کہا وار ہو کے ماسٹر ڈکشن نہیں دے پکے گور, تو گاؤں میں واحد میرے پاس ڈکشنری ہوتی باقی کس کے پاس ڈکشنری, میں نے نکالی اس میں لکھا ہوا ہے کرکٹ کرکٹ جینگر, میں نے کہا لکھا ادھر تو لکھ لیجیے کرکٹ کرڑا ہے سوائی, تو وہ سن رہے آئی کہتے ہاں, میں کہ صبر ہو گیا نور ہم پکے نکل لیجیے, تو اس نے کہا سن لکھی, تو میں نے کہا آگے اس میں لکھا ہوئی ایک کھیل ہے جس میں ایک کھیل بھی ہے اس کو کرکٹ کہتے ہیں جس میں, تو انہوں نے کہا ہمیں کسی کو پتا چلا, انہوں نے کہا وہ نہیں کہا مطلب اس کو سبق ہوئے لسم بسم میں کڑے دے, تو ہم نے کسی سے پوچھا انہوں نے کہا چار سات سو کل ہائی اسکول تو لاگ سے کہنا ڈائی وہ لوگ آ جاتا پلا بھوگ ہوئے, وہ دوسرا لطیفہ اس طرح کہ گاؤں کے استاد صاحب نے کہا ریل گاڑی, ریل گاڑی کیا ہوتی ہے, تو اس نے کہا ریل گاڑی تھا سو کے چاہ کہتے تھے, تو ایک لڑکا کہتے ہیں سید رمانس کا نام تھا, بہت سید رمانس چاہتا کر مجھے شینے میں پھڑ کے روانہ ہو, ہمارے گاؤں کے پاس ایک پانی کا وہ تھا چھوٹی سی ندی تھی شنے پھڑ پانی شنے پھڑ کے روانہ میں کہتے ہیں, تو کئی روڈ رولر آئے ہیں نا اس کو سڑک پر آنے کے لیے, تو اس نے دیکھا تھا جی, تو اس نے کہا خیر ہی دگا رل گاڑے دیا,